doamne, gar sume, gar mangă sume șocle. Dau știi, doamne, gar sume, dacă mangă sume șocle. Au care ta vile mato, ta duc al mandon șaro. Au care ta vile mato, ta duc al mandon șaro. Lume, lume! Roma, dam tu arma ea, dacă mai pirați cadea. Roma, dam tu arma ea, dacă mai pirați cadea. Soarărea ta vezi mato, ta halea-n muroilo. Soarărea ta vezi mato, ta halea-n muroilo. Șeronie bengali, s-o star s-am cadea diri. Au tu penezi că sunt dilo, dacă răzi mă la jao. Au tu penezi că sunt dilo, dacă răzi mă la jao.